En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Så er jeg tilbage. Hvis du undrer dig over, hvorfor der ikke har været pilestræde de sidste par dage, så er det fordi Berlingskes medarbejdergruppe nedlagde arbejdet tirsdag og onsdag i protest mod en sparerunde. Inden vi går i gang med dagens program, så har jeg en advarsel. Hvis du var til stede i Fields under skyderiet sidste år, eller føler dig påvirket af tragedien, så skal du overveje, om dagens afsnit er noget for dig. Pilestræde handler nemlig i dag om skyderiet og den retssag mod gerningsmanden, der gik i gang tidligere på ugen. Søndag den 3. juli 2022 får Psykiatrifondens krisetelefon et opkald. Det er en ung mand, der ringer. Han sidder inde på et toilet i shoppingcenteret Fields. Med sig har han en riffel, en pistol og en kniv. Efter 16 minutter i telefonkø åbner han toiletdøren og går ud og begynder at skyde. Tre personer bliver dræbt. Kunne de tre have været i live, hvis nogen havde taget telefonen? Har nogen i psykiatrien et ansvar? Det prøver jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Merete Nordentoft, og jeg er professor i psykiatri og overlæge ved Psykiatri og Psykiatercenter København. Og så har jeg siddet i den taskforce, som regionerne nedsatte for at udrede forløbet, og i den taskforce repræsenterede jeg Dansk Psykiaterselskab. Og det er også derfor, fordi du har siddet i den taskforce, at du kender sagen indgående? Ja, altså vi fik jo forelagt alt det journalmateriale, der lå i regionalt regi i hvert fald. Og til sidst fik vi også noget materiale fra kommunen. Og det var en del? Ja, det var det. Det var en del. Fordi der har været en lang sag? Det har der. Du er også forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab. Ja. Taler du på vegne af psykiaterne i Danmark? Det er i hvert fald, altså jeg var udpeget som forperson til at sidde i den taskforce, så det må man sige, at repræsentere Dansk Psykiatrisk Selskab, ja. Også her i dag i studiet? Ja. Psykiatriens ansvar kommer vi tilbage til, men lad os starte med det, der sker lige nu, mens vi to taler sammen. Retssagen mod den nu 23-årige tiltalte er gået i gang, og første retsmøde er i gang, mens vi to står her i studiet. Anklageskriftet blev læst op af specialanklager Søren Harbo. Det fremgår blandt andet, hvordan to mindreårige børn på nærmeste hold så deres far blive dræbt af to skud i området foran biografen i storcenteret Fields. To teenager på 17 år blev også dræbt. En dreng foran biografen, en pige på en rulletrappe. Seks andre blev ramt af skud. Andre var i fare for at blive ramt. Det er den korte og brutale opsummering af, hvad der foregik i Danmarks største indkøbscenter 3. juli sidste år. Hvad tænker du om den begivenhed? Ja, det er jo en forfærdelig begivenhed, som har rystet ikke kun de ramte og de nærmeste pårørende, men også bredere og alle dem, der var i storcenteret og også mange andre mennesker. Og det har jo også sådan givet dønninger i Danmark, og faktisk også en lille smule i udlandet. Så det er jo en stor begivenhed. Og hvilke dønninger tænker du på der? Jamen, jeg tænker på, at vi har jo ikke haft masseskyderier i Danmark. Det var første gang, at det skete sådan i nyere tid i hvert fald. Og det er derfor, det har givet en masse medieopmærksomhed. Og selvfølgelig altså også konsekvenser for de, der har været tæt på. Du mener ikke, at den nu 23-årige tiltalte er ansvarlig for drabene. Hvorfor ikke? Det er, jeg forventer, at det, der vil blive konkluderet i retssagen, det er, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Og deri ligger der jo, at det ikke er hans rationelle selv, der handler i den her situation, men han handler på baggrund af den psykotiske forestillingsverden, som han er i, eller var i på det tidspunkt. Og der, altså, det er jo sådan, at straffeloven er indrettet, det er, at hvis man er sindssyg eller psykotisk i gerningsøjeblikket, og handler ud fra en logik, der slet ikke gælder, så skal man ikke idømme straf, som det stod i den gamle psykiatrilov, sygdommen bærer straffen i sig selv, så skal man i stedet idømmes behandling. Hvad var det for nogle psykotiske vrangforestillinger, han havde? Nu er der jo grænser for, hvad jeg må sige, men jeg vil sige, at det, der næsten altid er tilfældet, det er jo, at man tror, at der er nogen, der vil en noget ondt. Man tror, at der er nogen, der vil angribe en, gå til angreb med våben eller på anden måde skade en. Og så, fordi man er så overbevist om de fjender, der er omkring en, så overvejer man, om man kan gå til modangreb. Men hvis man frygter for sit eget liv, ja. Hvorfor søger man så ikke hjælp? Siger, jeg er bange for, at der er nogen, der vil gøre mig ondt. Hvorfor henvender man sig ikke for eksempel til psykiatrien og siger det? Nu har han jo også henvendt sig til psykiatrien. Præcis. Ja. Der kommer en mand, ja. Henvender sig og siger, jeg er bange for, at der er nogen, der vil mig det ondt. Hvad skal psykiatrien så gøre? Psykiatrien skal prøve at finde ud af, om at foreslå en behandling, som kan nedbringe de symptomer, som handler om at være bange for fjender. Og så skal psykiatrien også bedømme farligheden af den forestillingsverden. Fordi de gange, hvor vi ser angreb, når vi ser psykotiske drabsmænd, eller det kan også være drabsforsøg, så er det næsten altid fordi, at det er folk, der er gået til modangreb, fordi de har følt, at der var ikke andet at gøre. Vi kommer tilbage igen. Det er så svært at undgå at tale om psykiatriens ansvar her, fordi hver gang du siger noget om ham, så tænker man, hvorfor har han ikke fået hjælp til det? Men lad os lige prøve at blive lidt i det her med de... Fordi det er der mange, der ikke ved, hvad er. Du siger, at han havde psykotiske vrangforestillinger. Helt sådan, så simpelt du kan, som man forstår det. Hvad vil det sige at have en psykose? At have en psykose, det kan manifestere sig på flere måder. De mest almindelige er enten, at man hører stemmer, som andre ikke kan høre. Og det er tit meget nedladende stemmer, eller stemmer, der opfordrer en til at gøre noget dårligt. Og det andet kan være vrangforestillinger. Og de mest almindelige vrangforestillinger, det er forestillinger om, at der er nogen, der vil ind noget ondt. Og det er forestillinger, som er så stærke, som man ikke kan med fornuftens kraft få dem væk. Altså det er ikke sådan, det hjælper ikke at sige, jamen det kan da nok se, det kan da ikke passe. Kan du fortælle mig, om den 23-årige tiltalte var klar over sine egne vrangforestillinger? Nej, det må jeg faktisk ikke. Nej. Jeg håber, det kommer frem i retssagen. Ja, og lad os lige tage det, fordi det retsmøde, den retssag, der er i gang, første retsmøde er i dag, mens vi to taler sammen, der vil anklagemyndigheden starte med at dokumentere forløbet den 3. juli. Og derfor kender du og jeg ikke lige nu resultatet af mentalundersøgelsen, som jo formentlig kommer frem her i løbet af, eller med sikkerhed kommer frem i løbet af retssagen, for anklagemyndigheden kræver ham anbragt på den særligt sikrede afdeling kaldet sikringen i Slagelse, altså en psykiatrisk anbringelsesdom på ubestemt tid. Og gerningsmanden selv nægter sig skyldig med henvisning til straffelovens paragraf 16, som handler om sindssyge i gerningsøjeblikket. Med andre ord, Merete, alt peger retning af, at anklagemyndigheden og gerningsmandens forsvar sigter mod samme konklusion, at han ikke er ansvarlig på grund af sindssyge gerningsøjeblikket. Kan du forstå, hvis der alligevel er lyttere, der har svært ved at forstå eller svært ved at acceptere, at han ikke er ansvarlig? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Men det, jeg synes, der er det væsentlige, det er jo, at hvis man prøver at leve sig ind i hans univers, så har han troet, at han var i en situation, hvor han ikke kunne gøre andet. Og det var jo nødvendigt for at sikre hans egen overlevelse. Nu gætter jeg, altså det er faktisk ikke noget, jeg ved, men det tænker jeg, og det er grunden til, at jeg siger det, det er fordi, det er jo fremgået tydeligt også af andre retssager, at det er jo det forestillingsbillede, som mennesker, der foretager angreb, psykotisk betinget angreb, det er det, de tror. De tror, det er det eneste, der er at gøre. Det er at uskadeliggøre den her person. Men jeg tror, og det er jo bare mig som lægmand, når jeg har hørt om sager med folk, der har været psykotiske i sindssyge i gerningsøjeblikket, så har jeg altid tænkt, gud, om det er noget impulsivt. Men det lyder det jo ikke nødvendigvis som. I den her sag ved rensagningen af den tiltaltes hjem, der fandt politiet tekster, der tyder på en lang forudgående planlægning af skyderiet. For eksempel tekster om, hvordan man skal sigte efter torso og hovedet, hvordan man skal huske at holde øje med, om folk gemmer sig, hvordan man flytter møbler rundt for at beskytte sig selv, og hvordan man opretter såkaldte kill zones. Og forud for skyderiet, der har den sigtede mand også indkøbt magasiner med ammunition og den vest, som han havde på, da han blev anholdt. Det hele lyder i mine ører meget, meget rationelt. Mm. Ja, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og det er jo også det, der kan den der meget grundige og også rationelle planlægning, det er jo det, der kan sætte spørgsmålstegn ved den konklusion, om han nu også var sindssyg i gerningsøjeblikket. Men grunden til, at han har gjort alt det der, det er jo fordi, at han har haft et verdensbillede, hvor han har troet, at folk ville ham det ondt, og han blev nødt til at forsvare sig. Så kan man sige, det, at han har gjort det så grundigt og skaffet sig ting, som også kræver et betydeligt organisationstalent, det trækker en lille smule i en anden retning, men Det betyder altså ikke, at han ikke kan være sindssyg i gerningsøjeblikket alligevel. Ved dagens retsmøde, der kom det også frem, at politiet har fundet noter om et angreb på børnehaven Sandslottet på Amager. Altså, her har han også noteret flere såkaldte killzones, altså dræbeområder. Og der er en to-do-liste, og jeg læser bare op, det fremkom fra retsmødet i dag, hvor der står, skift magasin, hvis der er få patroner tilbage. Hvis de ligger ned, skyd dem i hovedet. Gå videre, når de lette mål er nede. Først voksne mænd, så voksne kvinder, derefter drenge og piger. Når du hører de oplysninger, der er kommet frem ved retsmødet i dag, ændrer det så din holdning, at han, altså din holdning er, at han ikke er ansvarlig for skyderierne i Fields? Når du hører sådan nogle oplysninger, der kommer frem her, ændrer det så på din holdning? Nej, altså, jeg tror stadig, at han ikke er ansvarlig, og at han har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Mm. Noget andet, der kom frem ved retsmødet, det er, at inden han går ud og skyder og dræber tre mennesker og sår fire, og tre bliver strejfet, skud og folk flygter. Altså, inden alt det her sker, der sidder han på et toilet med sin våben klar, og han ringer til en psykiatrisk kriselinje, hvor han i øvrigt sidder i kø i 16 minutter, inden han opgiver det opkald. Vi ved jo ikke, hvad han ville have sagt, hvis han kom igennem, men er det et nødråb fra en mand, der godt ved, hvad han er ved at gøre lige om lidt? Altså, det vidner om en vis ambivalens. Altså, hvis han bare skulle ud og initiere den her skudepisode, så er der jo ikke nogen grund til at ringe til psykiatrien først. Altså, jeg tror, der har været en kamp inde i ham, men man kan sige, den onde side af den kamp, den er psykotisk. Men den ikke-psykotiske side af den kamp har vel et ansvar? Ja, men der, altså, det kommer jo an på, hvordan dommerne vil bedømme det, fordi det er klart, der er rationelle elementer i det, han har foretaget sig op til skyderierne, både med hensyn til planlægning og med det med at søge hjælp. Men der er også klare psykotiske elementer, og det tror jeg altså kommer til at overrule, når det drejer sig om, hvordan man vil bedømme det samlet. Og det er stadig, på trods af de oplysninger, vi har taget om, det er stadig det. Din konklusion, din vurdering er, at han var utilregnelig i gerningsøjeblikket. Ja. Tre liv blev brutalt revet bort. En mand og to helt unge mennesker på bare 17 år med livet foran sig. Flere blev såret. Angrebet har mange ofre. Grusomt, uretfærdigt og meningsløst. Den 23-årige tiltalte, han er ifølge politiet kendt i psykiatrien, og det er han jo også. Altså, det ved vi jo. Du har også siddet og gennemgået hans journal. I månederne efter skyderiet bliver der etableret den her arbejdsgruppe til at undersøge, om det psykiatriske system har svigtet den taskforce, som du sad med i. En ud af seks personer, alle sammen placeret inden for psykiatrien rundt omkring i Danmark, som skulle vurdere den her sag. Helt kort, Mariette Nordentoft, har psykiatrien svigtet i den konkrete sag? Altså, vi retter i hvert fald en relativt hård kritik imod os selv. Ikke imod enkelte behandlere, men mod et system, der ikke har været i stand til at bedømme og komme til de rigtige konklusioner med hensyn til diagnose, med hensyn til medicinering, med hensyn til farlighed. Og det er jo nogle af de punkter, der står i taskforcens konklusion, at man skal være mere opmærksom på den medicinske behandling, og man skal løfte processen omkring diagnostik. Ja. Og så står der også, at man skal bringe større kontinuitet ind i behandlingen, så ikke man skal snakke med så mange forskellige mennesker. Og det er nogle generelle, hvad skal man sige, opfordringer, I kommer med. Men i den her konkrete sag har behandlingssystemet et konkret ansvar. Dem, som har været involveret i hans sag, de behandlere, som er ansvarlige for den 23-årige tiltales behandling og manglende behandling i systemet, har de et ansvar for, hvad der skete i Fields? Altså, deres sag har været behandling i Styrelsen for Patientsikkerhed, som har konkluderet, at der er ikke nogen personer, der har lavet nogen enkelte personer, der har lavet graverende fejl. Så det er jo, når man skal finde ud af, hvad er det, der er gået galt, så skal man kigge på det på systemniveau. Fordi, altså, hvis vi nu tænker os, at han faktisk gerne ville fortælle, hvor alvorligt det var, og det ikke lykkedes for ham at komme af med den besked. Enten fordi han var i tvivl, om han skulle sige det, eller fordi han talte med så relativt mange forskellige mennesker, og det ikke indbød til at få den grad af fortrolighed, der skulle til, for at han kunne komme til at sige, hvor alvorligt han overvejede det. Jeg vil sige, de ting, der er kommet frem om, hvor alvorligt han overvejede det, hvis han havde sagt det, eller hvis det var lykkedes for behandlerne at bruge en spørgeteknik, hvor det faktisk kunne komme frem, at det var så alvorlige og konkrete tanker, han gjorde sig, så ville forløbet have set helt anderledes ud. Okay. I den her sag, fik han det behandlingstilbud, han skulle have? Altså det er jo noget af det, der har været diskuteret, at der er et specialiseret behandlingstilbud, og nu er det ikke nogen hemmelighed, det hedder Opus, hvor han ikke kunne få adgang til, fordi at der var et kriterium om, at han ikke måtte have været i langvarig behandling med antipsykotisk medicin før, og det, i børnealderen. Og det er jo et kriterium, som nu er ved at blive lavet om. Kan du fortælle mig, hvorfor man har, altså at sige, hvis man har været i langvarig behandling med psykofarmaka som barn, så er man ikke berettiget til at få den hjælp, når man kommer og siger, at man føler sig truet. Hvad er grunden til, det kan godt være kriteriet på vej ud, men hvad er grunden til, at man har haft det kriterie? Altså man har haft det kriterie, da man startede opusbehandlingen, fordi man ønskede, at det skulle være noget, der skulle tilbydes til folk med debuterende psykose, så folk, der havde fået det for første gang. Og det vil man også gerne gøre i børne- og ungdomspsykiatrien, og det er også på vej nu, men det var der altså ikke dengang, og det er stadigvæk ikke et landsdækkende tilbud overhovedet. Det er kun på forsøgsbasis. Men det var det, der var grunden. Det var jo, at man ville sikre, at det var et behandlingstilbud, der galt folk, der lige var blevet psykotiske. På et splitsekund, der stoppede festen, og det værste tænkelige, der kunne ske, mødte os. For mit udkommende, så var det jo bare ud. Jeg skal leve videre, jeg er ung, og jeg har en masse ting, jeg skal ud til, så jeg skal bare ud af det her storcenter og med livet i behold. Jeg har så meget at leve for. Jeg ligger så hernede og tænker, hvis jeg spiller død, så gør han mig vel ikke noget. Så kigger jeg op og fornemmer hans sko. Han står faktisk ved mit hår. På mit hår. Ved dagens retsmøde, der kom det frem, at den 23-årige mand har optaget en video af sig selv, hvor han ser ud til at læse op fra nogle noter. Videoen bliver afspillet både for tilhørende og journalisterne i salen. Og i den video siger han, jeg er klar til at dø. Klar til at tage min hævn. Og så fortsætter han, systemet er for inkompetent til at stoppe mig. Jeg har advaret dem. Det var ikke nok til, at jeg kunne få en stor behandling. Mm. Har gerningsmanden ret? Er systemet inkompetent? Altså, han har ret på den måde, som jeg tror, jeg allerede har sagt, at systemet har ikke været i stand til at opfange, hvor alvorlige de tanker var inde i hans hoved. Altså, det er jo rigtigt, at han siger, at han har advaret dem, men han har ikke advaret på en måde, så man har fattet, hvor alvorligt det var. Og han har jo også selv været med til at nedtone det i de samtaler, der har været. Hvis systemet er inkompetent, peger det så ikke på, at systemet også er ansvarligt for tragedien i Fields? Altså, jeg synes, at systemets kompetencer kan forbedres. Jeg synes, inkompetent er et meget stærkt ord, men der er jo foretaget både diagnostiske udredninger, der er foretaget overvejelser om medicinering, og der er foretaget bedømmelser af farlighed. Men de er, man kan sige, at fælles er, at man som system ikke har opdaget, hvor alvorligt det var, selvom man prøvede på det. Ja, fælles. Det er bare, fordi jeg lider også. Jeg tror, mange mennesker i Danmark tænker, hvor skal vi lægge ansvaret for det her? Gerningsmanden er tilsyneladende ikke ansvarlig for, hvad der foregik. Psykiatrien virker heller ikke til at være ansvarlig for, hvad der foregik. Ender vi i en situation, hvor alt det her er foregået, uden nogen egentlig kan gøres ansvarlig for det? Altså egentlig synes jeg, at psykiatrien er ansvarlig. Altså selvom at det ikke er en enkelt person, en behandler, der havde den og den samtale, som gjorde noget fatalt. Men jeg synes, psykiatrien som system har ikke været i stand til at tilbyde en sammenhængende behandling, hvor at man kom så dybt ind i samtalerne, så han fik sagt det, han gik og tænkte på. Og hvor man fattede, hvor alvorligt det var. Og formentlig også, hvor psykotisk han var. Altså man har måske været for hurtig til at konkludere, at det her kan godt det kan han godt slå hen, og det kan han godt sige nedtone og sige, det påvirker mig ikke mere. Og der tænker jeg, at systemet, i og med at vi kan jo se, at der har været en så alvorlig proces inden i ham, så har systemet ikke været i stand til at opfange. Mm-hmm. En rapport fra 2019, der undersøgte overlæger og retspsykiater Gitte Ahle, din forgænger på posten som forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, de 218 mentalerklæringer, der i sidste halvår 2016 erklærede den tiltalte sindssyge gerningsøjeblikket. Jeg blev for det første overrasket over, at der er så mange mentalerklæringer, synes jeg er jo helt vildt. Mm. Men et endnu vildere tal, synes jeg er, i den rapport, der kan man læse, at i 74% af tilfældene, der havde der været en utilstrækkelig psykiatrisk behandling op til forbrydelsen. Hele 11 ud af 13 drab og drabsforsøg i perioden kunne have været undgået med tilstrækkelig behandling. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Ja, jeg har læst rapporten, og den gjorde et stort indtryk på mig. Og det er jo også nogle af de ting, der har optaget Dansk Psykiatrisk Selskab. Men hvis noget kunne være undgået, hvis drabene i Fields kunne være undgået, så ligger det næsten i den almindelige rationelle hjerne, at så er der også et ansvar at placere. Hvis det kunne have været undgået, så er der et ansvar for, at det ikke blev undgået, og det må ligge et sted. Ja, altså, nu skal vi ikke gennemgå alle de 218. Nej. Men det, der ofte er tilfældet, det er, at folk er faldet ud af behandlingssystemet, og at systemet har gjort en utilstrækkelig indsats for at fastholde dem. Og det er faktisk ikke tilfældet her. Han har været til samtaler over en længere periode, og det, der er galt, det er, at man ikke har forstået, hvor alvorligt det var, det han gik og tænkte på, og hvor alvorligt han mente det. Men stadigvæk ikke nok til, at du vil kalde behandlingen for inkompetent? At man ikke havde forstået ham? Jeg vil sige, at den kunne være blevet bedre, eller den kunne have været bedre. Og det synes jeg, vi peger på nogle ting, der kunne gøre, at det kunne være bedre. Blandt andet, at der var færre forskellige personer involveret. Men det var også nogle af de konklusioner, som Gitte Ahle kom frem til i 2019. Altså, den ligger jo 4 år tilbage, den her rapport, der viser i rigtig, rigtig mange af de her sager, der er der en utilstrækkelig psykiatrisk behandling. Det virker også til at være tilfældet i den sag med den 23-årige tiltalte, i hvert fald når man ser det udefra. Man kunne godt få det indtryk, Marita, der ikke rigtig sker noget. Det er rigtigt, at der, altså, vi er jo også utålmodige i Dansk Psykiatrisk Selskab, fordi at der er behov for, at det psykiatriske behandlingssystem bliver stærkere, og man kan sige, at hvis der er folk, der er psykotiske, så skal man ikke finde sig i, at de måske ikke møder op til en samtale, så skal man være opsøgende og få fat i dem igen. Det har ikke været tilfældet her, altså at det har ikke været en person, der er udeblevet fra samtaler. Men det er jo ellers tit det, der er situationen. Det er jo, at de er blevet afsluttet før tid, eller de er ikke mødt op, og så har man opgivet at få fat i dem. Men du siger, at du og dine kolleger er utålmodige. Vi er utålmodige. Hvad er det, der holder jer tilbage? Altså, vi er utålmodige i forhold til psykiatriplanen, hvor at nogle af alle de her ting skal forbedres, hvor der skal være en... Der skal være mere personale, både i det ambulante og på sengeafdelingerne, og man skal i højere grad være i stand til at tilbyde en, jeg ved ikke, om det er det, han kalder en stor pakke, men altså at tilbyde et sammenhængende, helhedsorienteret behandlingstilbud, hvor man kan også tage hånd om en lang række forskellige problemer. Så er det et spørgsmål i sidste ende om penge i psykiatrien? Altså, penge er jo vigtige i psykiatrien, og det er med til, at... jeg tror for eksempel, det er med til, at han har talt med de her 13 forskellige. Det er jo også en eller anden form for spareøvelse, der har gjort, at man har fået det organiseret på den måde. Men det er jo ikke kun penge, fordi der er jo også noget, hvor man siger, vi kan også med de mennesker, vi er nu, og med... Altså, for eksempel det, at der nu er rullet en forbedret voldsscreening ud. Det kan vi godt gøre, uden at det er meget ressourcekrævende. Det er klart, at hver gang man skal gøre noget ekstra, så vil man gerne have nogle flere ressourcer for at have tid til det. Men der er jo noget, vi kan gøre for relativt små penge, og så er der noget, hvor vi skal have en større ressourcetilførsel. Du siger, at en del af spørgsmålet er et spørgsmål om flere penge til psykiatrien. Er der noget i Fields-gerningsmandens forløb, der peger i retning af, at det er økonomien, der er en del af problemet? Altså, jeg synes jo, det der med, at han ikke kunne komme ind i Opus, fordi at han havde haft et tidligere behandling i børnepsykiatrien med antipsykotisk medicin, det er jo et eksempel på, at der er noget, der er ressourcebetinget. Og så tænker jeg også, at nogle af de noget af det, at der er så mange forskellige mennesker, der har talt med ham, det er jo også fordi, at man har tilrettelagt behandlingen i forhold til, at man skal kunne komme hurtigt til næsten uanset hvem man kommer til at tale med. Så i sidste ende, det er, fordi jeg leder jo efter, om vi kan placere ansvaret for det her et eller andet sted. Det er kun fordi, jeg prøver at sætte mig i de pårørende sted. Altså pårørende til de mennesker, der døde, de mennesker, der jo selv blev ramt i stormagasinet, alle de 100 mennesker, der er blevet traumatiseret, hvad der foregik i 80 den dag, de vil måske stå tilbage efter det her, tænker jeg, gerningsmanden, han var ikke ansvarlig. Taskforcen siger, psykiatrien er ikke direkte ansvarlig. Hvor bliver ansvar? Hvor ender ansvaret sidst? Kan du forstå, hvis der er et stort, stort, stort ønske og behov for at blive placeret en eller anden form for ansvar et eller andet sted? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Hvor men skal jeg synes ikke, jeg synes ikke, det er let. Altså, nej. Fordi, altså, det sker jo også relativt jævnligt, at vi foretager vurderinger af selvmordsrisikoen og bedømmer, at der ikke er nogen selvmordsrisiko. Og så er der det alligevel. Og det er jo ikke fordi, vi ikke har gjort os umage, men selvfølgelig må man hele tiden spørge sig selv om, kunne jeg have gjort det bedre? Kunne jeg have lært noget mere? Kunne jeg have haft en bedre spørgeteknik? Kunne jeg have talt med mine kolleger om, hvordan jeg skal håndtere det? Og jeg tror på, at psykiatrien kan blive bedre, men jeg kan jo ikke sige, at vi kan garantere, at der ikke kan ske sådan nogle... At ikke også alvorlige psykiatriske problemstillinger kan blive overset. Så der kan komme flere lignende situationer som det, vi så i Fields, uanset om man poster flere penge, uanset en psykiatri... Ja, det hjælper. Altså, der er ingen tvivl om, at en psykiatriplan vil hjælpe på ikke kun den risiko, der kunne være for en tilsvarende situation som den, der har været i Fields, men også nogle af alle de andre, som Gitte Ahle har gennemgået, men hvor folk er faldet ikke, ud af. Men siger du så ikke også dermed, at der er et politisk ansvar for jo, det der her? Er der et politisk ansvar. Der er et politisk direkte ansvar koblet til skyderiet i Fields. Jo, der er politisk, der er jo en forsømmelse, kan man sige, ikke? Altså, nu hørte jeg Nicolai Vammen bruge ordet rettidig omhu. Og det kan man altså ikke sige, at der har været her, altså rettidig omhu i forhold til de alarmsignaler, der er i psykiatrien, om at der er brug for en mere sammenhængende og bedre kvalitet af behandlingen. Og det gælder både de tilfælde, der er med vold og drab, og det gælder også selvmordsrisiko. Så alle de her sager med folk, der har været uterrenlige gerningsøjeblikket, den her sag med fyrskyderiet, hvor tre mennesker bliver dræbt, er det alt sammen, hvad skal vi kalde dem, ondulater i gasminen, som politikerne overhører? Jeg synes godt, man kan bruge det billede. Altså, og det, man kan ønske sig, det var jo, at de var blevet opdaget og behandlet i god tid, eventuelt i et frivilligt samarbejde, men det kan også være, at der var nogen, der var blevet nødt til at blive tvangsindlagt, men så skulle man også opdage, at det er nødvendigt. Men altså, det er jo bedre, at der er nogen, der bliver tvangsindlagt, end at der er nogen, der bliver slået ihjel. Spørgsmålet er så, om de efterladt kan bruge det til noget? Ja, jeg kan kun sende mine dybeste kondolencer. Og så jeg håber, at den her sag vil give anledning til, at kaste et kritisk blik og være klar over, hvad det er for nogle ressourcer, hvad det er for nogle ændringer, der skal til for, at psykiatrien kan leve op til det ansvar, som man har. Merete Nordentoft, tusind tak, fordi du kom Pilstred. Tak. Du har lyttet til Berlingskes nyhedspodcast Pilestræde. Redaktionen er Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.